thepressproject.gr. You. σας. Καλώς ήρθατε στο Digital Native για άλλη μια εκπομπή. Σήμερα θα είναι μια αρκετά διαφορετική εκπομπή. Θα πούμε για τον Καζαμία. Τον τεχνολογικό Καζαμία του 2021. Θα σας μιλήσουμε για την επόμενη χρονιά και τι προβλέπει ο Καζαμίας για εσάς, το ζώδιό σας και τις περιπέτειές σας με την τεχνολογία. Και ανυπομονούμε να δούμε και τις δικές σας προβλέψεις στο chat, όσο τρελές και αν είναι αυτές, όσο τρελές και να είναι, δεν θα είναι τόσο τρελές όσο η πραγματικότητα που ζούμε. Τα κλαρίνια λένε εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα το πάρουμε λίγο χαλαρά σήμερα. Θα πούμε, έχουμε ετοιμάσει για κάθε ζώδιο μια πρόβλεψη, αλλά θα την αφήσουμε για πιο μετά. Θα ξεκινήσουμε μια έτσι πιο γενική συζήτηση για αυτά που γίναν και αυτά που θα γίνουν. Ένα τεράστιο ζήτημα που απασχόλησε τον κόσμο ολόκληρο ήταν η απαγόρευση του Τραμπ από όλα τα σχεδόν κοινωνικά δίκτυα. Εταιρείες αποφάσισαν να φημώσουν εταιρικά τον απερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι προβλέψεις του Καζαμία είναι θολές σχετικά με την εξέλιξη της λογοκρισίας και της ελευθερίας του λόγου στον κόσμο του ίντερνετ και της τεχνολογίας. Τι προβλέψεις ήδη σήμερα δεν έχουν βγει οι ρεπορτάζ ότι το Facebook έχει βγάλει σαν πώληση, σαν πολιτική, ότι θα μειώσει λέει, την πολιτική παρουσία στο δίκτυο. Και όσο γίνεται περισσότερα λιγότερα πολιτικά post και λιγότερα κοινότητες πολιτικές και τα λοιπά. Εντάξει, διαφήμιση, εμπορευματικοποίηση. Αυτά, εγώ πιστεύω ότι είναι εταιρείες. Οι εταιρείες καλά κάνουν και προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Άμα ήταν μέσα πολιτικοποίησης, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανήκανε σε τεράστιους μηχανισμούς παραγωγής χρήματος και βλακείας παγκοσμίως. Και στο YouTube ήδη έχουν αρχίσει να μαζεύουν. Εγώ ήδη βλέπω κάτι βίντεο δεύτερου παγκοσμίου πολέμου ή την Αιντέλ έχουν αρχίσει να τους βάζουν censorship για το ολοκαύτωμα, για το τραγούδια άμα ακούσεις πανκ ελληνική με μπαχ, αλλά από πίσω σηκώνες βάζουν και εκεί censorship ότι είναι sensitive content και τα λοιπά, και πέφτουν και στους αλγορίθμους. Γενικά είναι μια γενική κατάσταση, αλλά εγώ θα κλείσω μια αισιόδοξη πρόβλεψη ότι το Mastodon, που είναι το open source Twitter ας πούμε, που δουλεύει σε κάθε, μπορεί να φτιάξει ο καθένας το δικό του και απλά να επικοινωνούν μεταξύ τους διάφοροι σερβερ, δηλαδή αυτό που λέμε federated, θα απογειωθεί όπως απογειώνεται φέτος το Signal και θα είμαστε όλοι εκεί online και θα μοιράζουμε ό,τι θέλουμε, σε όποια κοινότητα θέλουμε, με όποιον θέλουμε και τέλος. Μακάρι να δούμε την ανάδυση του decentralized internet. Εγώ μαζί σου είμαι. Συνεχίζουμε τις προβλέψεις του 2021 που προβλέπονται και αυτές μαύρες, τουλάχιστον όσον αφορά τις τεχνολογίες AI και machine learning και εσένα και εμένα. Οι τεχνολογίες αυτές, όπως γνωρίζουμε, έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Θα υπάρξουν credit score algorithm systems, όπου θα βλέπουν από τι χρωστάς, πόσα χρωστάς και αν είσαι ικανός να λάβεις κάποιο είδους πίστοση για να συνεχίσεις τη ζωή σου, ή αν πέφτεις στον κουβά των αχρήστων, όπως πέφτουν οι περισσότεροι αυτού του κόσμου. Και όχι μόνο σαν τηρεσίας δηλαδή, αλλά τεράστιος, θα μπορεί αυτό να μπαίνει σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή, από την άμα δικαιούσε, ας πούμε, κοινωνική κατοικία, άμα δικαιούσε επίδομα ανεργίας, οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά θα γίνονται μέσα από, αυτή είναι η κακή μας πρόβληψη δηλαδή, από αυτοματοποιημένους αλγορίθμους που θα κάνουν την ταινία του Ken Loach να μοιάζει η παιδική χαρά. Αυτοματοποιημένους αλγορίθμους που τους έχει φτιάξει η αστυνομία. Και δεν θα έχουν καμία ηθική έκκληση, κανένα context, δεν θα λαμβάνουν υπόψη τους και θα είσαι στο έλεος των bits and bytes και της στατιστικής. Και ήδη βλέπουμε ότι και στην αστυνομία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, πήραμε τις πρώτες 1000 κάμερες που θα αναγνωρίζουν, λέει, το πρόσωπό σου και αμέσως θα ξέρουν, είσαι ύποπτος, δεν είσαι ύποπτος. Είσαι πολιτικά περίεργος, είσαι μήπως ταραξίας, μήπως δεν πότισε το φυτό στην προηγούμενη εβδομάδα, όπως αυτά που βλέπαμε στην Κίνα, σαν βιντεάκια που βγάζανε οι Κινέζοι, ότι στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και εκεί σε σκανάραν και αν είχες καλή, ας πούμε, καλό credit score, καλή social score, θα μπορούσες να ταξιδέψεις, ας πούμε, αλλιώς θα μπορούσες κτλ. Θα τσεκάρουν αν είσαι καλός, αν έχεις φάει καλά, αν κοιμήθηκες καλά, αν προσέχεις τον εαυτό σου, την εαυτή σου, έτσι ώστε να μπορείς και να δικαιούσαι πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Άμα δεν πρόσεχες, να πληρώσεις εσύ παραπάνω τώρα. Σε είδα εκεί την προηγούμενη εβδομάδα που έφαγες το μπεργκεράκι, τη χοληστερίνη και μου θες τώρα έρχεσαι εσύ να σου δώσω φάρμακα και να σε προσέχω για το έμφραγμα. Α, να πρόσεχες. Εγώ ο αλγόριθμος μου το έχει δει. Τώρα έξτρα χρέωση. Σωστό. Θα στέλνουμε και δύο αρθράκια στο chat. Ένα ξένο και ένα ελληνικό για όλα αυτά εδώ. Και συνεχίζουμε με άλλα τρία θεματάκια. Πιο λιγότερο δυσάρεστα, νομίζω. Και μετά θα σας πούμε τις φοβερές μας προβλέψεις. Λοιπόν, να πούμε ότι μας στέλνουν εδώ και κάτι chat από στο chat κάτι εικόνες από πριμιτιβιστικές καταστάσεις μαζί με τη μουσική και μαζί με αυτά που μαθαίνουμε τώρα για το τι γίνεται. Μήπως πρέπει να το γυρίσουμε στο λουδισμό και να πάμε σε πριμιτιβιστικές καταστάσεις. Γιάννη, τι έχεις να πεις? Θα πρέπει, παιδιά, να ρίξουμε άμμο στα γρανάζια του ίντερνετ. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουν προκύψει ωραίες ιδέες εδώ στο chat, επιχειρηματικές ιδέες που θα βοηθήσουν όλους πολιτικοποιημένους και μη να προχωρήσουν. IR LEDs σε καπέλα για να θολώσουμε τις κάμερες facial recognition της ελληνικής αστυνομίας στην επόμενη διαμαρτυρία. Πολύ σωστή πρόταση. We endorse, έχω να πω από εδώ. Και πάμε στο επόμενο θέμα, το ίντερνετ. Πώς γίνεται να έχουμε φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζουμε πρόσωπα, να κάνουμε, να ράνουμε και να μην μπορείς να κατεβάσεις ένα απλό τραγούδι στο YouTube στο κέντρο της Αθήνας? Αυτό δηλαδή, τι να πω. Αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει με την κατάσταση των providers στην Ελλάδα, το μονοπόλιο που έχει δημιουργηθεί. Νομίζω ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή υψηλών ταχυτήτων στο ίντερνετ. Ελπίζω το 5G και οι εξελίξεις σε αυτό το τομέα, πέρα από το να μας κάψουν τα μυαλά που μας τα έχουν κάψει ήδη και να βάλουν nanoprocessors μέσα στο αίμα μας από τη μύτη, μπορεί να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Κοίτα, πάντως επιστημονικά δεν έχει κάτι για 5G μέχρι τη στιγμή. Δηλαδή όσα έχουμε ψάξει εμείς είναι ότι είναι κομπλέ, ας πούμε. Αυτό έχω το feedback μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Είμαστε και δημόσιος λόγος, αλλά μην πούμε γιατί υπάρχει θέμα μέχρι τώρα, αυτό τουλάχιστον. Το μόνο θέμα που έχω δει εγώ να δημιουργείται τον τελευταίο καιρό με το 5G είναι ότι βοηθάει στην θεωρία συνωμοσίας και ένα πετάλι και ένα διάγραμμα από ένα πετάλι το οποίο χρησιμοποιείται για να παραμορφώνει τις κιθάρες χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα από conspiracy theorists για να δείξουν πώς το σύστημα του 5G είναι φτιαγμένο και πώς θα σας επηρεάσει. Πάντως μια οπτική να τη χρειαζόμαστε, εγώ λέω. Δηλαδή καλύτερο το Wi-Fi δεν έχει. Άμα τώρα μπορείς να βάλεις και οπτικές ίνες και να ψέξεις και ένα κοινοτικό δίκτυο, ας πούμε, Wi-Fi όπως το 40-πορο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα ήταν καλή φασούλα. Το 40-πορο όντως μας έχει δείξει το δρόμο, είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται δικτύωσης μέσω της τεχνολογίας διάφορων απομακρυσμένων περιοχών της επικράτειας. Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά και αν μπορείτε να το ενισχύσετε με κάποιο τρόπο. Ωραία, οπότε του χρόνου προβλέπουμε ότι θα φτιάξει τουλάχιστον το ίντερνετ. Είναι μια θετική πρόβλεψη. Να το προβλέψουμε αυτό. Για τον Καζαμία. Εντάξει, μην λέμε μόνο αρνητικά. Εγώ θα σας πω σε ένα άλλο τώρα θέμα. Και αυτή η πρόβλεψη, αλλά θεωρώ ότι θα αργήσει ακόμα αυτό. Για το quantum computing. Δεν ξέρω αν ξέρετε καθόλου περί τίνος πρόκειται. Η φάση είναι η εξής, ότι τώρα όπως γνωρίζετε οι υπολογιστές λειτουργούν με το ρεύμα. Πάμε δηλαδή 0-1-0-1 και έτσι επικοινωνείται η πληροφορία. Στο quantum computing, αντί να χρησιμοποιούμε το ρεύμα, χρησιμοποιούμε τα μικροσωματίδια της ύλης, δηλαδή άτομα και ό,τι είναι κατά τα άτομα. Θα σε διορθώσω εδώ, χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες που έχουν τα μικροσωματίδια της ύλης. Σωστό. Τα ηλεκτρόνια για παράδειγμα, το να βρίσκονται σε δύο καταστάσεις ταυτόχρονα. Ναι, όχι, συνέχισε. Υπερτοποθέτηση. Entanglement λέγεται στα αγγλικά. Η ελληνική μετάφραση μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Έχουν προσπαθήσει να αναπαράξουν τεχνητά αυτή τη διαδικασία. Αν το πετύχουν, θα είναι πραγματικά ένα τεράστιο breakthrough για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τους υπολογιστές, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τους επεξεργαστές και για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελίσσεται όλες αυτές τις τεχνολογίες τις οποίες μιλάμε, όπως είναι το machine learning και το AI. Το 53 qubits έχουν φτιάξει τώρα, έχουν φτάσει μέχρι τώρα, που είναι η μέτρηση, ας πούμε, που είναι το αντίστοιχα τα bits, ας πούμε, για τους κλασικούς υπολογιστές. Θέλουν να φτάσουν λίγο 1000 για να μπορούν να κάνουν κάτι ουσιαστικά χρήσιμο. Και μάλλον η Google με το Microsoft πια θα τα πετύχει. Η πρόβλεψη του Καζαμία τι λέει, θα το προλάβουν φέτος ή όχι? Αποκλείεται, λέει, η πρόβλεψη του Καζαμία. Εντάξει. Ενδεχομένως φέτος να χρεοκοπήσει Google. Ωραία, πάμε και στο τελευταίο ευχάριστο της βραδιάς πριν πάμε στις αστρολογικές μας προβλέψεις για τα ζώδια σας, που ξέρουμε όλοι πόσο αγωνείτε να μάθετε τι θα συμβεί φέτος τεχνολογικά, την άνοδος του ανοιχτού λογισμικού. Είδαμε πραγματικά να καταβαραθρώνεται το WhatsApp, το Messenger, ύστερα από ένα τεράστιο σαματά που έγινε με τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείριση. Είδαμε να λιδωρείται το Signal, αλλά ταυτόχρονα να ανεβαίνει, τα downloads του να ανεβαίνουν σε αριθμούς ρεκόρ που δεν έχουν ξαναγίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, παντού σε διάφορες εφαρμογές τα open source projects μεγαλώνουν, απαιτούν νέους contributors, δηλαδή που συμβάλλουν στον κώδικα. Παραμένει ανοιχτός, υπάρχουν βέβαια προβλήματα με εταιρείες που κλέβουν το λογισμικό και το χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν το λογισμικό όπως πρέπει δηλαδή, αλλά φτιάχνουν από πάνω κλειστά κομμάτια και το εμπορευματοποιούν, αλλά υπάρχει και το ανάποδο, π.χ. το Franch, που είναι ένας messenger aggregator που είναι πολλά messages μαζί, έγινε fork, δηλαδή έγινε ένα αντίγραφό του, το οποίο πλέον είναι τελείως open source. Θα το βρω τώρα και θα το βάλω στο chat, θυμάμαι το όνομά του. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και είναι μια συνεχής διαπάλη, ας πούμε, που ελπίζουμε, ο Καζαμίας λέει ότι το 2021 θα είναι το φωτεινό αστέρι στον κόσμο της τεχνολογίας. Θα πούμε και κάτι θετικό, καμιά θετική πρόβλεψη. Να πούμε κάποια θετική πρόβλεψη, απλά να έχουμε κατά νου μας το πρόβλημα το οποίο σημείωσες πριν σε σχέση με την χρησιμοποίηση open source κομματιών από εταιρείες που βγάζουν λεφτά. Αυτό έχει ως τεράστιο αποτέλεσμα, μια τεράστια συνέπεια, να μην μπορούν οι μικρές εταιρείες που βασίζονται σε κομμάτια του ανοιχτού κώδικα και τις εφαρμογές τους να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες εταιρείες με πολύ μεγαλύτερο budget κλπ. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Μια ωραία χρήση βρέθηκε τελικά για τους quantum υπολογιστές. Το αυτόματο πότισμα. Τρομερό. Μέσα από το chat βγαίνουν καινούργιες πληροφορίες πολύ ευχάριστες. Paper μπορούμε να γράψουμε για αυτό το ζήτημα, παιδιά. Αν θέλετε να συνεργαστούμε, στείλτε μήνυμα στο chat. Στο chat να γράψουμε ένα paper. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, να πάρουμε σοβαρό ύφος τώρα, τύπου αστρολόγου. Λοιπόν, όπως κάθε καζαμίας που σέβεται τον εαυτό του, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι ακόμα και αν μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία, υπάρχει ένα αστρολογικό DNA που κινεί τα νήματα και μας προσφέρει από πριν χρήσιμες πληροφορίες. TML και AI. Με τη φράση «Μπορεί να υπάρξει ρισκή αλλαγή χωρίς καταστροφή» ξεκινάει το άρθρο της ιστοσελίδας του Έθνους και μας ενημερώνει ότι τα ζώδια το 2021 επηρεάζονται από τον Δία σε σύνοδο με τον Κρόνο, στο επαναστατικό και αντικομφορμιστικό ζώδιο του υδροχώου και σε τετράγωνο με τον ουρανό στον Ταύρο, ενώ το σύμπαν γυρίζει τα πάντια ανάποδα. Λέξη κλειδιά, χάος, ευθύνες, στερήσεις, επανάσταση. Και ξεκινάμε τις προβλέψεις μας με το ζώδιο του Κρυού, παρόλο που είμαστε στην εποχή του υδροχώου. Προσοχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, Κρυοί. Ζητήματα ασφαλείας θα σας απασχολήσουν, ενώ προς το τέλος του έτους θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο να φτάσετε στο 30% το φορολόγητο. Για καμπάνα σας βλέπω. Ο φιλικός σας κύκλος όμως θα είναι και για να σας στηρίξει και θα πρέπει να επενδύσετε στις σχέσεις με ανθρώπους που σας εκτιμούν. Αγόρασε και κάτι με κάρτα. Ταύρος, η μακριά περίοδο της τηλεργασίας θα σε φέρει σε ένα εσωτερικό τέλμα με τον εαυτό σου την άνοιξη. Το καλοκαίρι τότε όμως θα είναι πιο κοντά. Η χαλάρωση των μέτρων θα σε βρει μακριά από το σπίτι και τους προσωπικούς σου υπολογιστές. Ελπίζω να έχεις πάνω από έναν. Προσοχή όμως, γιατί όλα δεν είναι ρόδινα. Ένα αίσθημα στέρησης μπορεί να εμφανιστεί και να πρέπει να αναθεωρήσετε τις προτεραιότητές σας. Οι δίδυμοι όμως μπορούν να θεωρούν ότι αυτή θα είναι η χρονιά τους. Καλύτερα όμως να μην επαναπαύονται στη στιγμή. Προβλήματα στο hardware των συσκευών σας θα είναι ένα βασικό ζήτημα από τον Σεπτέμβριο του 2021, που να σου καεί το λάπτοπ. Ενώ για όσους έχουν γεννηθεί το τελευταίο δεκαήμερο, είναι πολύ πιθανό να χάσετε αρχεία από παλιούς σκληρούς δίσκους που έχουν μείνει για χρόνια σε απραξία. Θέλει λίγο ρεύμα για να λαδώσει το πράγμα, σου λέω. Backup είναι η λέξη κλειδί και θα πρέπει να την θυμάστε όλο τον χρόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα καρκινάκια μας. Η τεχνολογία μπορεί να μην είναι το φόρτε σας και να μην θέλετε να διαταράσετε την καθημερινότητά σας. Το πιο πιθανό λοιπόν είναι να φρικάρεις όταν δεις το PC σου να νεκρώνει στα μέσα Μαρτίου. Ήρθε ο καιρός για μια αλλαγή. Και είναι μάταιο να πιστεύεις πως θα έρθει χωρίς να κουνήσει το μικρό σου δακτυλάκι. Το επόμενο βήμα, ζήτα βοήθεια, καθώς από ό,τι φαίνεται η βλάβη είναι ανεπανόρθωτη και θα χρειαστεί να βάλεις το χέρι στη τσέπη. Ο Λέοντας. Ο βασιλιάς του ζωδιακού κύκλου δεν έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση σε ό,τι σχετίζεται με τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι συνηθίζεις να παραμελείς τις συσκευές που διασυνδέουν με τον κόσμο και η περίοδος δεν αφήνει περιθώρια για να αποκοπείς. Προσοχή στους μήνες Οκτώβρη και Δεκέμβρη, καθώς από ό,τι φαίνεται θα κρασάρει το λάπτοπ ή το smartphone σου και θα χρειαστείς βοήθεια για ένα format που θα σε ανανεώσει πρώτα εσένα και μετά τις συσκευές που χρησιμοποιείς. Λέων είσαι, οπότε προσπάθησε να μην πεις ότι τα καταφέρνεις μόνος σου ή μόνη σου. Παρθένε, υπάρχει πρόβλημα, θα το λύσεις. Θα αγχωθείς, θα κλειστείς το σπίτι, θα μελετήσεις, θα υδρώσεις, αλλά θα τη βρεις στην άκρη. Η τεχνολογία δεν σε τρομάζει. Παρ' όλα αυτά, ένα ζήτημα ασφάλειας για τα προσωπικά σου δεδομένα θα σε απασχολήσει από τα μέσα Απρίλη και έπειτα, για όλο τον υπόλοιπο χρόνο, και θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός σε ποια cookies κάνεις αποδοχή. Ξέρω πως ζεις για να αντιμετωπίζεις κρίσεις και πανδημίες, όμως και λίγη οικονομία δυνάμεων δεν βλάπτει, φιλέ. Ζυγός, η τεμπελιά είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σου που είναι αρνητικά. Με την τεχνολογία πρέπει να περιοριστείς στα βασικά. Ξέρεις Word, ξέρεις Facebook, βγάζεις φωτογραφίες με το smartphone σου, από ό,τι φαίνεται όμως το 2021 θα είναι η χρονιά που θα σε κάνει να διευρύνεις τους οριζοντές σου. Και πολλοί από εσάς τους ζυγούς θα κάνετε μια δυναμική είσοδο στο Instagram. Θα πέσουν τα post και τα like βροχή. Ο ενθουσιασμός για το νέο θα σε απορροφήσει. Θυμήσου όμως ότι υπάρχει και η πραγματική ζωή. Μην αποσπάσαι στα κοινωνικά δίκτυα, μην διστάζεις, βγες μια βόλτα χωρίς να στείλεις SMS. Εκεί έξω σε περιμένουν εκπλήξεις. Θα συνεχίσουμε με τα ζώδια σε λίγο, γιατί είχαμε παρέμβαση. Μας πήρε τηλέφωνο ο Bill Gates γιατί άκουσε για το 5G και ταυτόχρονα σπάσανε το τηλέφωνο του Press Project γιατί έπαιρνε ο Λεφάκης και μας είπε το εξής: φέτος, παιδιά, να σορτάρουμε όλη τη μετοχή της Microsoft. Συνεχίζουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις για τα ζώδια μας. Αφού σας δώσαμε και business intelligence εδώ πέρα, πια Reddit και μαλακίες εδώ στο ραδιόφωνο του Press Project γίνονται όλα. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Ζυγό. Όχι, τον Ζυγό τον είπαμε. Πάμε στο Σκορπιό. Σκορπιός. Θα καταλάβεις ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Θα κλείσεις όλα τα εμπορικά social media και θα μιλάς μόνο στο Signal. Θα κάνεις μια μόνιμη συνδρομή των 10 ευρώ το μήνα στο Press Project και θα νιώθεις σίγουρος για τη σωστή σου ενημέρωση. Τον Αύγουστο θα έχεις βαρεθεί την πόλη και όλους τους ανθρώπους και θα μετακομίσεις μόνιμα στο Αγίστρι χωρίς κινητό. Το Ξώτης. Η μανία για καινοτομία θα σε καταλάβει το 2021. Θα φτιάξεις τη δικιά σου τεχνολογική startup με θέμα κάτι σχετικό με την αυτοματοποιημένη αποτρίχωση στην αριστερή πλευρά της πατούσας από εξειδικευμένο AI ρομποτάκι. Θα πουλήσεις τη startup σου σε hedge fund Silicon Valley και θα γίνεις πλούσιος. Το Ξώτη, πέτος είναι η χρονιά σου. Εγώ και ρε. Η σύγκρουση είναι στο αίμα σου και φέτος. Θα μαλώσεις με όλους και στα social media και παντού. Θα σχολιάζεις κάτω από κάθε φωτογραφία φασίστα, μπάρμπα, με ελληνική σημαία, μέχρι που θα αρχίσουν να σε μπανάρουν όλοι. Η ανάγκη για νέο λογαριασμό κάθε μήνα θα σε οδηγήσει στην κατοχή πολλαπλών SIM που θα προμηθευτείς από τη νέα ομάδα της Ελλάς Οδός Wind. Οι υδροχόοι, μια και είμαστε στην εποχή τους, αφορούν την τεχνολογία, τον ηλεκτρισμό και την επικοινωνία. Ο νέος χρόνος θα είναι όμως ο δυσκολότερος της δεκαετίας για εσάς και γι' αυτό ευθύνεται ο Κρόνος που σας συντροφεύει. Αν είστε μόνοι μόνος αυτή την περίοδο, θα οδηγηθείτε σε εφαρμογές ψηφιακού φλερτ όπου θα γνωρίσετε μια απρόσμενη επιτυχία. Ο Νοέμβρης θα είναι ο πιο ερωτικός μήνας σας, αλλά μην βιαστείτε να κάνετε μεγάλα βήματα σε μια σχέση που πιθανόν θα προκύψει εκείνο το διάστημα. Ιχθύς. Με αφορά κιόλας γιατί είμαι και ιχθύς εγώ. Φέτος θέλει μεγάλη προσοχή. Θα είμαι ο άτυχος των αλγόριθμων. Το ζώδιο μου μαζί με τον οροσκόπο μου θα ταυτοποιηθεί μέσα από πολλαπλές υπολογιστικές διαδικασίες για τέλεση κλοπών. Οι νέες κάμερες ταυτοποίησης θα κάνουν τα συστήματα ασφαλείας των καταστημάτων και των τραπεζών να βαράνε όπου περνάω. Θα προτιμήσω συνοικιακά μπακάλικα για τις αγορές μου. Να προχωρήσω σε μια πλαστική σακούλα, σε μια πλαστική, σε ένα ακραίο look. Θα το σκεφτώ για να βρω την ηρεμία μου. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, να πούμε. Στο chat είστε καταπληκτικοί. Έχουμε λιώσει το γέλιο εδώ πέρα και με τα σχόλια πάνω στις μουσικές επιλογές και όλα τα υπόλοιπα. Εμένα μου άρεσε το K44. Δεν ξέρω για εσάς. Λένε ότι η μουσική ταιριάζει για K44. Πολύ καλό. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα K44 φέτος. Το βλέπω επιτυχία. Και όλα τα σχόλια εδώ πέρα περάσαν πολύ ωραία. Ελπίζουμε να περάσετε και εσείς καλά. Θα ανέβουν όλες οι προβλέψεις. Θα ανέβουν στο. Το ηχητικό θα ανέβει. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να βάσουμε και τις προβλέψεις, γιατί το Press είναι σοβαρό site και εμείς δεν ήμασταν πολύ σοβαροί σήμερα. Το ηχητικό θα ανέβει σίγουρα όμως. Και εκεί είναι όλες οι προβλέψεις για φέτος για όσους τις χάσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε περίπου σε κάνα μήνα. Μέχρι τότε να είστε καλά.